Sura 44. Ed-Duhan. Dim. Mekka. 59 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hamim. Hamim. Wal-kitabil mubin. Tako mi knjige jasne. Inna anzalnahu fi lejlatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Mi smo počeli da je u blagoslovljenoj noći objavljujemo. I mi doista opominjemo. Fiha yufraku kullu amrin hakim. U kojoj se svaki mudri posao riješi. Amran min indina. Inna kunna mursilin. O zapovjedi našoj. Mi smo zaista slali poslanike. Rahmetan min Rabbik, innahu huwa sami'ul alim. Kao milost gospodara tvoga, on u istinu sve čuje i sve zna. Rabbi samavati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mukinin. Gospodara nebesa i zemlje i onoga što je između njih, ako čvrsto vjerujete. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Drugog Boga osim njega nema. On život i smrt daje. Gospodara vašeg i gospodara vaših predaka davnih. Bel hum fi šakin jel'abun. Ali ovi sumnjaju i zabavljaju se. Fartakib jevme ta'ti sama'u bi duhanim mubin. Zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim. Jašan nas, haza azabun alim. Koji će ljude prekriti. Ovo je neizdržljiva patnja. Rabbana kšif anna l'azaba inna mu'minun. Gospodaru naš, otkloni patnju od nas, mi ćemo sigurno vjerovati. Anna lahumu zikra wa kad jaahum rasulum mubin. A kako će oni pouku primiti, a već im je došao istiniti poslanik. Thumma tawallu anhu wa qalu mu'allamun majnun. Od koga oni glave okreću i govore: poučeni, umno poremećeni. Inna kashiful 'adhabi qalila. Innakum aidun. Mi ćemo patnju malo po malo otklanjati i vi ćete se sigurno u mnogobožačku vjeru vratiti. Jevme nabtišu l'batšete l'kubra inna muntakimun. Ali onog dana kada ih svom silom zgrabimo, zbilja ćemo ih kazniti. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. Još davno prije njih mi smo faraonov narod u iskušenje stavili kada im je bio došao plemeniti poslanik. أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. Ispunite prema meni ono što ste dužni, o Allahovi robovi, jer ja sam vam poslanik pouzdani. وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. I ne uzdižite se iznad Allaha, ja vam donosim dokaz očevidni. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ. I ja se utječem i svome i vašem gospodaru da me ne kamenujete. وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ. A ako mi ne vjerujete, onda me na miru ostavite. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَا أُولَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ. I on pozva u pomoć gospodara svoga: ovo je doista narod nevjernički. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. Izvedi noću robove moje, za vama će potjera poći. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ. I ostavi more, nek miruje. Oni su vojska koja će, zaista, potopljena biti. Kam taraku min džennatin wa ujun. I koliko ostaviše bašća i izvora. Wa zuru'in wa maqamin karim. I njiva zasijanih i dvorova divnih. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ. I zadovoljstava koja su u radosti provodili. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. Tako to bi. I mi smo to u nasljedstvo drugima ostavili. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ. Ni nebo ih, ni zemlja nisu oplakivali i nisu pošteđeni bili. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينَ. A sinove Izrailove smo ponižavajuće patnje spasili. مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ Od faraona, on je bio gord, jedan od onih koji su u zlu svaku mjeru prevršili. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ I znajući kakvi su, između savremenika smo ih odabrali. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ I neka znamenja puna očite blagosti smo im dali. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ A ovi doista govore إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ Postoji samo naša prva smrt. Mi nećemo biti oživljeni. Fa'tu bi'abaina in kuntum sadiqin. Pretke naše nam dovodite, ako je istina to što govorite. Ahum khayrun am qawmu tubba. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ Da li su silni oni ili narod Tuba i oni prije njega? Njih smo uništili jer su nevjernici bili. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ Mi nismo stvorili nebesa i zemlju i ono što je između njih da bismo se igrali. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Mi smo ih stvorili sa ciljem, ali većina ovih ne zna. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ Dan sudnji će svima njima rok određeni biti. Jauma la yugni maulan am maulan šaj'an wala hum yunsarun. Dan kada bližnji neće nimalo od koristi bližnjem biti i kada sami sebi neće moći pomoći. Illa man rahima Allah, innahu huval azizur rahim. Moći će samo oni kojima se Allah smiluje, jer On je u istinu silan i milostiv. Inna šeđarata zekum. Drvo zekum. Ta'amul asim. Biće hrana griješniku. Kal muhli jauli fil butun. U trbuhu će kao rastopljena kovina vreti. Kagalil hamim. Kao što voda kada ključa vri. Huduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Ščepajte ga i usred ognja odvucite. Thumma subbu fauqa ra'sihi min azabil hamim. A zatim mu za kaznu na glavu ključalu vodu izljevajte. Zuku innaka antal azizul karim. Okušaj da ti si uistinu moćni i poštovani. Inna hada ma kuntum bihi tamtarun. Ovo je zaista ono u što ste sumnjali. Innal muttaqina fi maqamin amin. A oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnom mjestu biti. Fi jannatin wa uyun. Usred bašči i izvora. Jelbesuna min sundusin wa istabrakim mutakabilin. U dibu i kadifu obučeni jedni prema drugima. Kazalika wazawajnahum bihurin a'in. Eto, tako će biti, mi ćemo ih urijama, krupnih očiju, ženiti. Jad'una fiha bi kulli fakihatin aminin. U njima će moći sigurno koju hoće vrstu voća tražiti. La yazukuna fiha al-mauta illa al-mauta tal-ula wa waqahum azab al-jahim. U njima, poslije one prve smrti, smrt više neće okusiti. I on će ih patnje u ognju sačuvati. Fadlan min rabbik, zalika huwa al-fawzul azim. Blagodat će to od gospodara tvoga biti. To će zaista biti uspjeh veliki. Fa innama jasarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. A Kur'an smo učinili lahkim na jeziku tvome, da bi oni pouku primili. Fartakib innahum murtakibun. Zato čekaj i oni će čekati.